zadzwonić do Hebe albo wejdź na hebe.pl i kup zestaw Biolik w wyjątkowej cenie. Hebe. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 maja, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Mam nadzieję, że ten najgorszy czas gospodarczy pandemii za kilka miesięcy będzie już za nami, tak mówi wiceminister rozwoju w dniu znoszenia kolejnych ograniczeń. Forsowany przez Berlin i Moskwę projekt Nord Stream 2 jest narzędziem szantażu. W ten sposób w niemieckiej prasie rurociąg określa polski europoseł. Kolejny etap budowy podkarpackiej kolei aglomeracyjnej ma kosztować prawie 300 milionów złotych. Mam nadzieję, że najgorszy czas finansowy spowodowany przez pandemię wkrótce będziemy mieli za sobą, mówiła w Zatorze koło Oświęcimia wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Dzisiaj otworzyły się kina, teatry, filharmonie i parki rozrywki na świeżym powietrzu. Wiceminister wzięła udział w otwarciu sezonu parku rozrywki Energylandia w Zatorze, największego tego typu kompleksu w Polsce. I udało nam się doprowadzić oczywiście zgodnie ze spadającymi liczbami zachorowań do dzisiejszego dnia. Ja się cieszę, że dzisiaj mogę otwierać, a nie zamykać i to jest chyba dla mnie podstawa, otwierać kolejną branżę. Dzisiaj otwieramy wszystkie centra rozrywki. Mam nadzieję również, że patrząc na skalę w ostatnich dwóch tygodniach, na skalę otwierania się poszczególnych branż, ale również na zainteresowanie i popyt, który wynika z tego, że one są otwarte i funkcjonują, mam nadzieję, że ten najgorszy czas pandemii finansowy gospodarczy za kilka miesięcy będzie już za nami. Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii dodała, że do przedsiębiorców w czasie pandemii zostało skierowanych łącznie ponad 240 miliardów złotych różnego rodzaju pomocy. Dzisiaj zanotowano niemal 1700 nowych zakażeń koronawirusem. Europoseł Patryk Jaki powiedział w wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel, że forsowany przez Berlin i Moskwę projekt Nord Stream 2 jest narzędziem szantażu obciążającym stosunki polsko-niemieckie. Polityk Zjednoczonej Prawicy wyraził rozczarowanie postawą USA wobec spółki Nord Stream 2. Polityk Solidarnej Polski ubolewa nad tym, że nowa administracja USA zamiast nałożyć obiecane sankcje, po cichu tworzy klimat przyzwolenia na finalizację gazociągu Nord Stream 2. Ponownie słyszymy wzniosłe słowa o solidarności z zagrożonymi krajami, podczas gdy agresor dalej dostaje do ręki amunicję, tłumaczy Patryk Jaki w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika. Przed kilkoma dniami media poinformowały, że Biały Dom zrezygnuje z sankcji wobec spółki Nord Stream 2, na której czele stoi niemiecki biznesmen Matthias Wanych, były urzędnik Nerdowskiej Bezpieki i przyjaciel prezydenta Rosji Władimira Putina. Szef niemieckiego MSZ Heiko Maas potwierdził, że decyzja Waszyngtonu mogła być podyktowana chęcią utrzymania z Berlinem dobrych relacji. Zdaniem Patryka Jakiego Niemcy kierują się perspektywą partykularnych korzyści, w dodatku poza plecami bliskich partnerów, z którymi rozsądek nakazywałby szukać wspólnych interesów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Prawie 300 milionów złotych będzie kosztować kolejny etap budowy podkarpackiej kolei aglomeracyjnej. Powstanie m.in. 14 nowych przystanków oraz linia kolejowa łącząca Rzeszów z lotniskiem w Jasionce. Wszystko to ma zapewnić wygodniejsze podróże koleją mieszkańcom regionu. Inwestycja wpisuje się w krajowy program kolejowy o wartości 76 miliardów złotych, powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Realizowanych jest ponad 220 zadań inwestycyjnych. Jednym z nich jest Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna. Inwestycja, która będzie wspierać rozwój aglomeracji rzeszowskiej, będzie wspierać realizację dobrych usług dla pasażerów kolei, będzie przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna od 1 stycznia połączyła Rzeszów z Przeworskiem, Dębicą i Strzyżowem. Do tej pory pociągi przewiozły 70 tysięcy pasażerów. Jeszcze w tym roku mają ruszyć połączenia do Kolbuszowej. W przyszłym roku ruszy budowa linii kolejowej na lotnisko w Jasionce. Pałac Prezydencki gościł dzisiaj najlepszych studenckich mówców. W finale akademickich Mistrzostw Polski, debat oksfordzkich, zmierzyły się drużyny z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Poznańskiej Fundacji Edukacyjnej G5. Dyskutanci spierali się o szkolnictwa wyższego w Polsce. Ostatecznie zwyciężyła strona opozycji, czyli studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Agnieszka Rębacz i jestem z drużyny międzywydziałowej Uniwersytetu Jagiellońskiego i ja miałam osobiście wątpliwości, czy ten nasz największy argument o tych nierównościach faktycznie przeszedł w tej debacie, czy nie, ale na szczęście sędziowie zadecydowali na naszą korzyść. Ksawery Dębiński. Uważam, że druga strona wygrała zdecydowanie i wygrała zasłużenie jak najbardziej. Ja już w połowie debaty, komunikując się także z członkami swojego zespołu, stwierdziłem, że ta debata będzie bardzo trudna do wygrania z naszej strony. Tym razem przegraliśmy, aczkolwiek zdecydowanie jesteśmy zadowoleni z tego występu. Piątą edycję Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich przeprowadzono całkowicie zdalnie. Jedynie wielki finał w Pałacu Prezydenckim miał formułę tradycyjnego spotkania. W ramach projektu poza regionalnymi turniejami debat online odbywały się zdalne warsztaty, wykłady oraz debaty pokazowe. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Piłkarska Ekstraklasa zakończyła granie. W piątkowe popołudnia i wieczory możemy więc skupić się na żużlu. O 18:00 w pierwszym przewidzianym na dzisiaj spotkaniu Motor Lublin podejmie Apatora Toruń. Jeśli Motor wygra, awansuje na pozycję lidera. O 20:30 GKM Grudziądz pojedzie z Unią Leszno. W piłkę nożną na naszych krajowych boiskach też zagrają. W pierwszej Fortuna Lidze, walczący o awans do Ekstraklasy, trzeci w tabeli Radomiak Radom, zagra z ostatnim GKS-em Bełchatów. Pierwszy gwizdek o 17:40. W Budapeszcie pływają na Mistrzostwach Europy. Do finału awansowała sztafeta 4x200 metrów kraulem. Panie płynęły w składzie Aleksandra Knop, Aleksandra Polańska, Paulina Nogaj i Dominika Kosakowska. Polki w eliminacjach uzyskały 7. wynik. Występ swój, jak i sztafety komentuje Paulina Nogaj. Sama się troszkę zaskoczyłam, że udało mi się taki czas popłynąć. Słabo miałam bardzo reakcję startową, więc to daje jakby dużo dobrych jakby nadziei na finał, że można jeszcze tam troszkę urwać. Też dziwnie jakby siły rozłożyłam, więc myślę, że duże szanse na poprawienie tego rezultatu. No i przede wszystkim pozostała trójka też świetnie popłynęła, więc razem nam się udało wywalczyć ten czas do finału. Decydujący wyścig sztafet o 19:49. Jak dotąd Polacy w Budapeszcie wypływali jeden medal, srebro na 50 metrów strem dowolnym wywalczyła Katarzyna Wasik. Z pływalni przenosimy się na tory wioślarskie. W Lucernie trwają zawody Pucharu Świata. Do finału awansowali Mistrzowie Świata z 2019 roku w czwórce bez sternika. Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski zajęli drugie miejsce, ustępując jedynie Brytyjczykom. Szpakowski tak podsumował występ. No z Brytyjczykami nie podjęliśmy jakieś walki, no, byli z drugiej strony toru i tak no, byliśmy na pozycji, która dawała nam awans do finału i tak wyścig bez jakiejś większej historii, do 1000 pojechaliśmy swoje. Był to dobry wyścig, jest to 6 załóg, które na pewno będzie walczyło o to najlepsze miejsce. No będzie na pewno z kim się ścigać. Z tygodnia na tydzień coraz szybciej płynie, także tak jak powinno, więc no, zobaczymy jak to dalej będzie. Oby zdrowie dopisało, więc będzie dobrze. Finały w niedzielę. Na kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju przeważnie pochmurno, możliwe opady deszczu, chwilami możliwe też rozpogodzenia. Na północy pojawią się burze, które ustąpią późnym wieczorem. W czasie burz możliwy jest porywisty wiatr. Na termometrach od 14 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Po co nam Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań? Jego wyniki wpłyną na kształt opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz polityki senioralnej. Możesz spisać się przez telefon na infolinii spisowej. Zadzwoń 22 279 99 99. Spis trwa do 30 września. Przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm.

czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać, ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat, stawiam do tyłu krok. Niebo spowijam rok, nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Mnie przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mnie przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę być stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje mnie przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mnie przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Szesnaście minut po godzinie 17:00. Słuchają Państwo radiowej trójki. Jest weekend. Tak, tak, to już weekend. Mam nadzieję, że Państwo szczęśliwie wracają do swoich domów i miejsc zamieszkania. Do trzech razy sztuka. To powiedzenie jest zawsze taką kropką nad i oznaką, że to, co było, nie wróci. Taki przynajmniej jest ładunek emocjonalny tego powiedzenia. Więc i my teraz w Trójce powiemy, że to już trzeci wielki powrót i oby ostatni. Kina, teatry i inne instytucje kultury zapraszają do siebie już dzisiaj. Na jakich zasadach? O tym Tomasz Bidzikot. Kurtyna w górę! Te dawno niesłyszane dźwięki rozchodzą się już po salach kinowych i teatralnych. Pierwsi widzowie są już nawet po pierwszych seansach. Na przykład w krakowskim kinie pod Baranami filmy można było oglądać już od północy, z czego skorzystała część mieszkańców Krakowa. Już pod tym kocem i w łóżku i przed Netflixem spędziliśmy za dużo czasu i fajnie zrobić coś takiego, co jest jakąś nowością i fajnie też spotkać się z ludźmi. Są to zupełnie inne emocje i taki cały anturaż kinowy sprawia, że film jeszcze bardziej chyba do nas trafia. Myślę, że to jest duża różnica. Przede wszystkim wielkość ekranu jest znacząca. Jakość i klimat, tak, to jest właśnie to. Mówili widzowie. Kina oraz teatry mają też świadomość, że nie wszyscy będą od razu chętni do powrotu na salę. Po pierwsze, z powodu przyzwyczajenia się do doświadczania sztuki we własnych domach. A po drugie, jak przyznaje psycholog Anna Pyla-Mazur, z powodu różnych lęków, które możemy odczuwać. Związane z tym, że przecież do tej pory pewne okoliczności kojarzyły nam się z bezpośrednim zagrożeniem. Po pierwsze, nie forsować niczego w sobie i trochę dać sobie czasu na to, żeby to przebiegało w taki naturalny sposób. Kiedy mamy ochotę pójść do kina, do teatru, ale jeszcze mamy jakiegoś rodzaju niepokój, myślę, że dobrym rozwiązaniem pójść na przykład najpierw do kawiarni, która ma ogródek na zewnątrz. Teatry, kina oraz inne instytucje kulturalne i na to znalazły sposób. Na przykład kino Mikro w Krakowie po raz pierwszy rusza z kinem plenerowym, gdzie każdy może poczuć się bezpieczniej. Współpracujemy ze strefą Błonia, także na Błoniach można nas szukać aż do września włącznie. Zapraszamy na Kinożerców w maju i w czerwcu, we wtorki i niedzielę cyklicznie, a od lipca już 4 razy w tygodniu, także jest w czym wybierać. Mówi Justyna Adamczyk z Kina Mikro. Miasto Kraków planuje też wszystkie festiwale, które się nie odbyły, zrealizować w sierpniu na świeżym powietrzu. Jak mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury, przez cały miesiąc będzie seria wydarzeń w krakowskim Parku Jordana. Będziemy potrzebowali znowu takiej wspólnotowości, bycia razem. Taki festiwal festiwali, można powiedzieć Kraków Culture Summer, tak to nazwaliśmy, bo też wpakujemy pod marką lata właściwie 12 wydarzeń festiwalowych. Dodatkowo dochodzą nam teatry krakowskie, orkiestry, czy Kapela Krakowiecka, Sinfonieta Krakowia, ale też KTO, Teatr Słowackiego, przygotowujące tam przepiękny, bardzo atrakcyjny program. Festiwale dwoją się i troją i bardzo dobrze. Warto dodać, że od dziś mogą także działać filharmonie i parki rozrywki na świeżym powietrzu, o czym była mowa w serwisie kilkanaście minut temu. Otwarte są także domy kultury, galerie sztuki i muzea. Przed kinem dobrze jest wyjść na spacer. Może zielona herbata w restauracyjnym ogródku? Tak trochę wymyślam, a trochę głośno myślę o swoich pomysłach na weekend. Tak czy inaczej, dobrego wieczoru Państwu życzymy. A spiderweb is tangled up with me, and I lost my head, and thought of all the stupid things I'd said.

oraz wykonujących specjalistyczne roboty budowlane. Zmniejszenie produkcji budowlano-montażowej nastąpiło dla jednostek wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Nakazuje ona przedsiębiorcom akceptację płatności w gotówce. W projekcie czytamy, że akceptant nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy o świadczenie usługi lub sprzedaży towaru od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej oraz odmówić przyjęcia zapłaty od konsumenta znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP, będącymi prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Wyjątkami od tej zasady mają być płatności w internecie, płatności przyjmowane w automatach oraz w trakcie imprez masowych, o ile w regulaminie imprezy zamieszczono stosowną informację, stanowi projekt nowelizacji ustawy. W jego uzasadnieniu napisano, że celem nowelizacji jest uregulowanie statusu prawnego akceptacji znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym, mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Dzisiejsza sesja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się w dobrych nastrojach i na lekkich plusach. W skali całego tygodnia krajowe indeksy zachowały się dobrze w porównaniu do zagranicznych parkietów. Hossę kontynuują spółki małe i średnie. Apetyt na wzrosty wykazał także WIG20. Branżowo patrząc, po raz kolejny silne były banki. Odbiły także spółki technologiczne, takie jak Allegro, czy też producenci gier komputerowych z Ten Square Games na czele. Korekcie poddały się za to chociażby firmy surowcowe. Z kolei dziś negatywnym bohaterem sesji okazało się PGE, po wyroku TSUE nakazującym czasowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. Na rynkach globalnych natomiast tydzień upłynął bez większych zmian. Pozytywnie zaprezentowały się rynki wschodzące. W kraju kolejne spółki opublikowały wyniki za pierwszy kwartał tego roku. W wielu przypadkach były one znacznie lepsze niż oczekiwaliśmy, co przyłożyło się na wzrosty tych spółek. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,09 zł, za euro 4,49 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,67 zł, a funt brytyjski 5,22 zł. Podsumowanie dnia. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak,

17 minut i będzie godzina 18. Mick Jagger, tak, chłopaki grają na naszej antenie. Miłość to, proszę Państwa, piękne uczucie i więź, która potrafi połączyć ludzi na całe życie. Ale czy jest ona zarezerwowana tylko dla dorosłych? Co z dziećmi, które mogą mieć jeszcze problem z prawidłowym przecież nazywaniem uczuć i emocji? Czy one mogą się zakochać? Czy miłość w dziecięcym rozumieniu to dokładnie to samo, co czują dorośli? To pytanie do naszego gościa, Małgorzaty Kornackiej, psycholog i trenera personalnego. Dzień dobry, pani Małgosiu. Dzień dobry. Jak to z tymi naszymi dziećmi kochanymi jest, które mówią: tata, mama, mam sympatię, zakochałem się. Czy mamy brać to na poważnie? Myślę, że każde uczucie należy brać na poważnie, dlatego że każde uczucie, które przeżywamy, jest czymś autentycznym, jest czymś prawdziwym, czymś, co pokazuje, że coś ważnego się dzieje w naszym życiu. Życie bez uczuć absolutnie jakby nie miałoby smaku, więc to, co przeżywamy, jest czymś intensywnym i ważnym. Ale myślę sobie, że tutaj jest taka pułapka. Pułapka, która polega na tym, że my mylimy zakochanie z prawdziwą miłością. Bo zakochanie to jest tylko zauroczenie, fascynacja, to jest tylko uczucie. A miłość, prawdziwa miłość, zaczyna się dopiero wtedy, kiedy kończy się zakochanie. Więc nasze dzieci przeżywają okres zakochania, to jest normalne, naturalne, jakby one wchodzą w tę pierwszą fazę takiego rozwoju uczuciowego, jeśli chodzi o właśnie relacje z drugim człowiekiem. I to jest piękne, dobre i właściwe. Natomiast to są tylko emocje, tak? Więc te emocje, one bardzo intensywnie można je porównać do płomienia, słomianego płomienia, tak? Który intensywnie... Bardzo piękne porównanie. Tak, i barwnie się pali, natomiast no szybko gaśnie. Czyli to są te motyle w brzuchu. Dokładnie tak. To są motyle w brzuchu, czyli endorfiny. To jest patrzenie na drugiego człowieka przez pryzmat tylko jego zalet, czyli noszenie takich różowych okularów. Specjaliści mówią, że zakochanie można porównać do takiego rodzaju zaburzenia, z którego skutecznie leczy tylko małżeństwo, długotrwały związek. Dlatego, że w tym momencie my możemy podjąć decyzję, że chcemy, bo czym jest prawdziwa miłość? Miłość to jest postawa, a postawa zawiera w sobie też element emocji, oczywiście, ale zawiera też nasze zachowania, zawiera też przekonania, czyli treści poznawcze, rozum, tak, tutaj wchodzi, to nie jest tylko uczucie, tak, to nie jest tylko emocja. I teraz postawa, żeby służyć dobru drugiego człowieka i ona wymaga dojrzałości, tak, więc jakby tym jest miłość. A zakochanie się to jest taki lep, taki wabik, który sprawia, że decydujemy się na to, żeby być z drugą osobą, jeszcze nie wiedząc, co tak naprawdę nas czeka, tak, w momencie, kiedy minie zakochanie. W momencie, jak przyjdzie miłość, wtedy ta prawdziwa, czyli ta odpowiedzialność, ta więź, to jedno za drugiego. Dokładnie tak, czyli to, że na przykład ktoś ma jakieś wady, ja zaczynam widzieć te wady i myślę sobie, okej, mimo tego, że ma te wady, chcę służyć jego dobru, chcę być z nim, chcę mu towarzyszyć, chcę go wspierać, nie? No dobrze. I to jest ten produkt docelowy. Pani Małgosiu, ale drogą do tej prawdziwej miłości no jest zakochanie, jest ten element poznawczy, to zauroczenie, to pierwsze, więc dzieci prawidłowo jakby reagują na to, prawda? No jeszcze trochę musi wody w rzece upłynąć, by się zakochały, tak prawdziwie, weszły w miłość, w relacje te miłosną, ale to zatrzymajmy się chwilę przy tym zakochaniu. No to co my dorośli mamy z tym zrobić? Bo i dorośli się zakochują, wtedy też tracą głowę. Ale gdy dzieci nam się zakochają, to jak im towarzyszyć w tym zakochaniu? Jak im objaśniać to, co czują? Tak, to jest właśnie ten moment, w którym my tak naprawdę możemy skonfrontować to, jak towarzyszyliśmy naszym dzieciom do tej pory. Na ile dzieci mają do nas zaufanie, na ile chcą się z nami dzielić takimi ważnymi tematami. Czyli tu się może pojawić pierwsza płaszczyzna do konfliktu z rodzicem. Do konfliktu, albo ja raczej bym patrzyła na to, że to jest taki moment weryfikacji, na ile gdzieś uczucia dzieci, to co dzieci przeżywają, były dla mnie ważne, na ile umiałam pomóc je nazwać, na ile umiałam towarzyszyć dziecku. W momencie, kiedy dziecko przychodzi i dzieli się tak osobistą, intymną rzeczą, to jest jakby w tym momencie komplement dla rodzica. Jesteś dla mnie na tyle ważny i na tyle ci ufam, że chcę się z tobą podzielić czymś bardzo osobistym, intymnym. Tak? Więc jeżeli my mamy świadomość tego, że nasze dziecko jest kimś zakochane i ono się tym dzieli z nami, to znaczy, że pewien egzamin jako rodzice już zdaliśmy. Jakby w tym momencie kontynuujemy tą naszą pracę nad relacją z dzieckiem, która ta praca w tym momencie ma polegać na tym, żeby dziecku towarzyszyć, żeby zadając różne pytania, pomóc jakby mierzyć się z konsekwencjami różnych decyzji, wspierać w momencie, kiedy na przykład jest rozstanie, bo to przecież bardzo często bywa, bo ten wspomniany ogień, tak jak powiedziałam, szybko gaśnie, to jakby mieć w zanadrzu coś takiego, co to sprawi, że żeby dziecko w tym momencie pocieszyć, być z nim, żeby nie czuło się samo i żeby czuło się też kochane przez nas. Nie? Miejscem... Można też podzielić się swoją historią, jakimiś swoimi niepowodzeniami miłosnymi, jeśli będzie na to przestrzeń, tak? Jeżeli dziecko będzie chciało słuchać. A to bardzo piękne. Miejscem do okazywania sobie tego zakochania, jak już ustaliliśmy, w wielu przypadkach prawdopodobnie jest szkoła, bo tam najczęściej dzieci poznają tę pierwszą sympatię. No i właśnie, jak tutaj powinni też zachowywać się nauczyciele, środowisko, bo ten Jacek i Barbara to ciągnie się od pokoleń. A przecież takich Jacków i Barbar jest wiele. Dzieci darzą się ogromną sympatią, chłopcy, dziewczynki i na odwrót. Czy szkoła powinna jakoś towarzyszyć też tym emocjom? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że uczucia młodzi ludzie są bardzo wrażliwi na swoim punkcie. Myślę, że obecne pokolenie jest dużo bardziej wrażliwe niż to sprzed lat. I tutaj to naprawdę wymaga takiej dużej wrażliwości i delikatności, żeby pewnych rzeczy niepotrzebnie nie naznaczać, a broń Boże w ogóle nie śmiać się z tego czy nie żartować, bo to może być bardzo, bardzo trudne i zawstydzające dla młodych ludzi. Więc myślę, że po prostu należy reagować na to normalnie, ale też takim zdrowym środowiskiem dla młodego człowieka nie są takie indywidualne kontakty, tylko po prostu kiedy młodzi ludzie gdzieś wychodzą razem, kiedy działają razem jako grupa. Wiadomo, że tam się pojawiają sympatie, ale wiadomo, jak silna i szybka jest dynamika tych zmian wśród tych sympatii, więc jakby grupa rówieśnicza jako taka jest dla dzieci jak najbardziej zdrowa i potrzebna. Takie jakby też hołubienie tych spotkań indywidualnych na tym etapie, ono nie sprzyja rozwojowi. Dokładnie tak. Pani Małgosiu, kończąc naszą rozmowę, czy w pani doświadczeniu zawodowym spotkań z małżeństwami różnymi, tymi, które wyszły na prostą, tymi, które próbują wyjść na prostą, spotkała pani takie miłości, które zaczęły się na przykład w szkole podstawowej? W szkole podstawowej nie, ale już w liceum tak. I w gimnazjum tak. I trwają latami? Od lat? I trwają latami, tak. To jest rzadkość, ale bywa tak. No pięknie, no to rzeczywiście. Na koniec jeszcze jakieś takie 2-3 słowa pocieszenia a propos miłości i obserwacji dla nas rodziców na ten weekend, bo chcieliśmy dzisiaj tak poddać pod taką weekendową refleksję takie przypadki i zachęcić do obserwacji dzieci właśnie pod tym kątem. Jak umiejętnie porozmawiać o tych emocjach, o tym zauroczeniu z naszymi dziećmi? Znowu, to bardzo szerokie pytanie. Może jest jakieś takie pytanie otwierające, jakieś pytanie klucz, które możemy zadać dziecku? No, wydaje mi się, że takiego pytania klucza nie ma, że tutaj chodzi o taką naszą postawę na co dzień. Nie może tak być, że na co dzień na przykład nie mamy czasu, nie rozmawiamy z dzieckiem, nie interesujemy się tym, co u niego słychać i nagle pytamy, zadajemy ni z gruszki, ni z pietruszki tak ważne pytanie, więc wydaje mi się, że takie rozmowy, one mają sens wtedy, kiedy dzieją się naturalnie, kiedy dzieją się, nie wiem, przy przygotowywaniu posiłków, przy jakimś spacerze. Praca u podstaw. Myślę, że kluczem tutaj jest, dokładnie, że kluczem jest tutaj czas spędzony z dzieckiem, dialog, słuchanie się w to, co jest dla niego ważne, choć z punktu widzenia dorosłego to czasami może być mało istotne, ale kiedy my uważnie słuchamy, nie dajemy rad w tym momencie, tylko jesteśmy otwarci, zadajemy pytania, że dziecko samo może znaleźć jakieś odpowiedzi na różne wątpliwości, chyba że w istocie pyta nas o rady, to wtedy jak najbardziej. Małgosia Taka rada może być. Psycholog, trener, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pani Małgosiu, dobrego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Looking out for love in the night so still. Oh, how dim your kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will. Oh, yeah.